Jamen, velkommen tilbage til adfærd. Det er mandag i dag i efterårsferien. Sådan en har vi også her i butikken. Men jeg har faktisk været på arbejde i dag, for jeg kommer faktisk lige fra et interview med Niklas Brandborg. Det er ham, der har skrevet bogen Gobler Elles Bagland, som lige har publiceret sin nye og i øvrigt fantastiske bog Vanedyr. Det interview skal du glæde dig til at høre. Jeg går i gang med at klippe det i løbet af denne her uge. Men fordi det er efterårsferie, så er jeg altså lige gået lidt på jagt i gemmerne for at finde et godt afsnit til dig. Og det afsnit, du skal høre, det er mit interview med Ken Hansen, som både er en af mine gode venner, men også er en ekstremt dygtig fagperson ud i præsentationer af enhver karakter. Ken er jo i øvrigt den eneste, der har haft den ære at være i min podcast Adfærd 3 gange. Og det er altså primært, fordi han ikke sælger nok kurser, så han pitcher mig simpelthen en gang om ugen. Ej, må jeg ikke nok komme tilbage i din podcast? Altså, lykkedes ham 3 gange at overbevise mig. Men du skal altså høre den første episode, jeg optog med Ken Hansen for efterhånden. Det må være en 3 års tid siden, hvor han leverer en, ikke endeløs, men en ordentlig håndfuld guldkorn til alle jer, der gerne vil blive bedre til at lave professionelle PowerPoint-præsentationer. Nyd det, og så have en dejlig efterårsferie. Vi tales ved igen i næste uge, hvor du skal høre interviewet med Adam Prise. Ha' en god dag. Hej hej. Ja, velkommen til en ny sæson, der er lagt i kakkeloven, kan vi vist roligt sige. Vi begynder benhårdt i denne her sæson med at tage livtag på et af de mest innoverende koncepter i det moderne arbejdsliv. Jeg taler selvfølgelig om forfærdelige PowerPoint-præsentationer. Det gør vi noget ved i dag, og det gør vi sammen med Ken Hansen. Ken Hansen er uddannet i retorik og ekspert ud i PowerPoints. Jeg tror, han må være den i Danmark, der har set og forbedret flest PowerPoints. Og der må man vel sige, at der har han sgu taget ind for holdet. Til daglig der driver han bureauet EPO, der netop rådgiver og underviser i, hvordan man forbedrer sine præsentationer. Ved siden af det, der er han også TEDx-træner. Det vil sige, det er altså ham, der træner eksperterne, der skal tale på den store TED-scene i Danmark. Hvis navnet i øvrigt klinger bekendt, så er det måske, fordi Ken også har været topdommer i fodbold, hvor han flere gange er blevet udnævnt til Superligaens bedste dommer og i øvrigt også dømt internationale A-landskampe. Men i dag der skal det handle om PowerPoints, det skal handle om klassiske faldgrupper, det skal handle om, hvordan vi skaber mere overbevisende præsentationer, og så skal det selvfølgelig også handle om, hvordan vi får luget ud i de elendige. Og så håber jeg inderligt, at vi kan komme frem til et eller andet regelsæt for den gode præsentation. Det må lige være noget for en dommer, tænker jeg. Nå, lad os komme i gang. Jamen, velkommen til, Ken. Tak. Inden vi går i gang med præsentationen, så skal jeg jo sådan full disclosure sige, at vi jo kender hinanden faktisk. Mit første minde om dig, Ken Hansen, det var til fonetik på første semester, ja. Hvor jeg sad sammen med dig nede bag i og lavede dårlige fonetik-jokes. Ringer din klokke? Jeg kan huske, der blev tysset på mig, selvom jeg følte mig som et voksen menneske. Jeg kan huske, vi sad og rimede, eller så kan jeg huske, at så skulle du noget, så skulle jeg noget, og så et par år senere, så jeg så, at du var i gang med at skrive special om PowerPoint. Ja. Og så tænkte jeg, at det var da en faglig derud, der var værd at interessere sig for. Han var sej dengang, jeg får det til. Jeg kan huske det hele. Men så tænkte jeg, nu kan jeg jo se, og jeg kender dig også lidt privat, at du rent faktisk har arbejdet med det i rigtig mange år, og se, hvor meget værdi det skaber. Og guderne skal vide, at der er mange mennesker, det kan man se som tilhører en gang imellem, der kunne have sådan et hjælp af at kigge på PowerPoint og PowerPointens sådan rolle i forbindelse med præsentationen. Så jeg tænkte måske, jeg vil begynde indledningsvis med at spørge dig sådan, hvorfor bør man overhovedet interessere sig for PowerPoints rolle? Det skal man, om ikke andet, fordi det er den suverænt mest anvendte kommunikationsform i virksomheder i det hele taget. Så i virkeligheden er det ikke så meget softwaren, der er interessant, men det faktum, at folk jo, det kan vi så diskutere, om det er hensigtsmæssigt, men de skal have et eller andet hængende bagved sig, føler de, for at kunne sige noget til andre mennesker. Det er ligegyldigt, om det er en strategipræsentation, om det er en forsker, der skal fremlægge forskerdata, om det er et salg. Altså, det er på tværs af alle genrer, så forventer man, at der er en eller anden PowerPoint. Så vi bliver nødt til at bruge tid på PowerPoint, fordi det er måden, folk taler sammen på i virksomheder. Og er det så, nu spurgte du selv, jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål, og siger masser, der er kontekstafhængigt, men er det så et hensigtsmæssigt middel at give folk med i baghånden, når nu de så skal lave det sådan et bagtæppe af PowerPoints? Jeg synes, det kan virke ganske udmærket. Altså, jeg har jo brugt rigtig meget tid på at grave mig igennem al den forskning, der er på området, og i de sidste 15 år set på Imagine the Torture. Hver eneste dag sidder jeg og ser præsentationer. Jeg ser sindssygt meget, der virker. Altså, det er vigtigt at pointere, at det er jo ikke softwaren, der er problemet. Så vi kunne, nu siger du PowerPoint i dag, vi kunne lige så godt tale om Keynote, om Prezi, om en eller anden gammel dude, der står og scroller en PDF, eller hvad hedder den der gamle overhead. Altså, i virkeligheden er det jo det samme. Det er multimediepræsentationer. Det er det faktum, at du har et eller andet visuelt, som supplerer dit mundtlige budskab. Det giver sindssygt god mening ud fra både sådan, du ved, læringsteori og altså formidling i det hele taget. Men problemet er jo nok, at vi bruger det forkert. Ja. Og kunne vi sådan begynde, nu skal vi nok grave os ned i sådan gode og dårlige ting, og min ambition er, at vi får lavet sådan lidt lovgivning hen ad vejen, ja. Hvor vi bliver overdrevet firkantet osv., men sådan lidt indflyvning. Når du siger, at det bliver brugt uhensigtsmæssigt, sommetider i hvert fald, hvad er så, altså jeg tror, jeg spurgte, hvordan vi gik i gang, hvis nu vi antager, at jeg samlede 200 præsentationer på et USB-stik, typiske præsentationer fra virksomheder og kommuner osv., og jeg plukkede dem ind i din computer, du ikke måtte kigge på dem, men jeg alligevel spurgte dig, hvad tror du, problemerne kommer til at være i de her præsentationer? Hvad tror du så sådan lidt bedrevidende svaret vil være? Jamen, jeg vil have en ret god idé om, at cirka 190 af dem vil være gennemgribende ineffektive. Okay. Altså fuldstændig ramme ved siden af mange forskellige ting. Altså modtagernes forudsætninger, kompleksitetsgraden. Altså jeg ser alt for mange præsentationer, som virker dårligt simpelthen. Ja. Altså, så det er jo vigtigt at huske på, at det her det er jo ikke noget med sådan æstetik. Jeg er jo ikke sådan en design dude. Altså, det er jo ikke sådan så, at jeg synes, at hvis du bruger den font eller en blå streg, så bliver det lækkert. Det er jo slet ikke det, jeg beskæftiger mig med. Men hvis vi kigger på, virker det her? Ja. Så virker det jo ikke. Altså, spørg en hvilken som helst menneske, der har et kontorjob. Hvordan har de sidste 10 PowerPoint-præsentationer, du har siddet til, hvordan har det virket? Det har været frygteligt. Ja. Det har det været. Det har været kedeligt. De har ikke taget særlig meget med sig, og jeg har prøvet en gang med nogle virksomheder rent faktisk at undersøge, hvor meget sad fast. En simpel, du ved, 10 spørgsmål, som burde være simple, hvis man havde forstået budskabet. Og det er jo hårdrejsende, hvor ofte folk ikke kan svare på simple ting af det, der er blevet gennemgået. Så jeg tror, vi må ikke undervurdere PowerPoints faldgrupper, kan vi kalde det. En af de ting, der meget ofte sker, det er jo, at der er alt for meget på sliden. Altså, tænk tilbage på, når du er publikum. Altså, hvis der er en, der klikker en slide frem, og der er et forsigtigt bud af 5, 6, 7 pointer på sliden, ja. Det kan du simpelthen ikke overskue. Altså, så der er noget med kognitiv, altså båndbredde eller kapacitet, vi kan kalde det mange ting. Folk kan ikke overskue den mængde af data eller informationer, samtidig med, at der er en eller anden større, der står og siger noget om det. Altså, det giver jo ikke nogen mening i virkeligheden. så man må bare sige, at hvis jeg ligesom siger til folk, jeg arbejder med, prøv lige at stoppe. Derop er der så mange spændende ting. Det er jo ikke, fordi det er dårligt, det der står der. Det er jo kloge mennesker, der tit er dem, der stiller sig op og taler. Ja. Men vi bliver nødt til at tage det stille og roligt. Altså, det primære i en præsentation må være formidleren. Altså, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige. Fordi hvis det alligevel er selvforklarende materiale, så kunne du bare sende mig en PDF af materialet. Så det synes jeg, det er en typisk faldgruppe, det er, at det er skriftlig rapportering, ja. I stedet for en mundtlig præsentation. Det vil være den første ting, jeg vil fremhæve. Ja, og er det så her, vi kommer ind i den klassiker med, at folk de bruger deres slides som et manuskript til deres præsentation? Absolut. Det er suverænt den største faldgruppe i PowerPoint, det er, at det skriftlige element, altså rapportering, kalder rigtig mange det, pre-reads er et fint engelsk ord for det. Altså, ja. Her sender vi dig præsentationen, som du skal opleve om 2 dage. Det giver jo ikke nogen mening. Ja, og hvis jeg lige må have lov til at spørge ind, så det er sådan helt konkret, så adskille det, der kan være en pre-read, altså det, man sender ud inden, fra den præsentation, man holder, til det, man eftersender. Det er 3 forskellige genrer, der skal have 3 forskellige ting. Eller 2 i virkeligheden, ikke? Fordi vi taler om en skriftlig dimension og en mundtlig. Okay, ja. Så kan vi tale om, at noget, man får på forhånd, kan have en lidt anden karakter end det opfølgende. Det kan vi sagtens, men den grove filen må være 2 forskellige formater. Ja. Altså, at man kun stiller sig op foran andre mennesker og spilder deres dyrebare arbejdstid på at tale om, hvad kan man sige, strategien for næste år, eller skal sælge noget til en kunde, at man altid kun gør det med materiale, der er lavet til at blive set som et supplement til det talte ord. Ja. Så sådan min helt store vision for virksomheds Danmark, hvis vi bare starter der, det er jo at få PowerPoint-præsentationen mundtlig. Ja, og der er én ting, som dræber mig, når jeg sidder. Nu er jeg heldigvis jo, jeg bruger selvfølgelig kun gode PowerPoints, det er klart. Når der er nogen, der præsenterer noget, og nu håber jeg, at jeg træder for mange år til ærende, men siger for eksempel, der er 7 trin i et eller andet. Mm. Og så tager de en PowerPoint op, hvor alle 7 står, og så ser de nummer 1, og det første, alle folk gør, det er, at de læser alle 7. Ja, der er da ikke nogen ved deres fulde 5, der sidder og siger, jeg læser ikke videre af respekt for Peter. Hvad er det, der er gået galt for Peter her? Jamen, han har ikke forstået, at eller, der er ikke nogen, der har fortalt ham, at der var en forsker faktisk engang, der prøvede at undersøge, hvor meget hurtigere kan den gennemsnitlige fremlægger fortælle om noget, sammenholdt med den hastighed, det gennemsnitlige publikum kan læse om det, ja, så at sige, okay, ja. 7 gange er svaret. Så det vil sige, at du kan simpelthen læse det 7 gange hurtigere. Det er selvfølgelig igen en forenkling, men det er en indikation af, at vi er meget, meget hurtigere til at læse, end du er til at forklare det. Så når man tager alle, altså alle trinene i processen, eller en timeline, det er også en klassiker, du ved, her er projektplanen, ja. Så sidder vi der allerede i implementering, mens du taler kick-off, ja. Fordi vi bare har læst det hele. Så når, hvis vi skal blive meget lavpraktiske, så er noget af det, der kan redde mange præsentationer, det er, at man simpelthen lægger sådan, at man kæler lidt for, hvad kunne vi kalde det, timing. Mm. At man siger, ja, nu vil jeg rigtig gerne vise jer, hvad der skal ske i det her projekt, hvis vi skal bruge det eksempel. Til at starte med har vi en kick-off, du ved, klik. Ja. Så er der noget med om trin 1. Snakke, snakke, snakke. Derefter går vi i gang med, du ved, klik. Fordi så begynder du at have noget materiale, der spiller dig god i din mundtlige formidling. Og så kan det godt være, at du tænker, jamen alle de her kliks, det er besværligt, når de sidder og læser det derhjemme. Ja, det er netop derfor, jeg siger, lav en PDF, som ser helt anderledes ud, muligvis. Eller bare er overblikket til vedkommendes egen forberedelse før. Ja. Det er i hvert fald en måde at forbedre materiale markant på, det er at lægge sådan kliks ind, kan man sige. Ja, det giver god mening. Nu har vi talt om de her, nogle af de klassiske fejl, som folk begår. Nu er du jo også tæt ex-træner, som det så fint hedder, og hjælper nogle af de mennesker, der skal stå på en af de store scener, ja, i Danmark og i verden med at præsentere. Når du ser nogle af de mennesker, som skal levere ofte vel en lidt anden type præsentation end en person, der arbejder i en virksomhed eller en kommune, men de skal måske på et kvarter sige et eller andet, der også har nogle følelser med osv., og måske de ikke nødvendigvis alle sammen gode til at præsentere fra start. Hvad er nogle klassiske udfordringer, de møder, som man måske kan løse? Ja, det som vi andre jo også kan bruge er, at de ved jo, det er jo ofte nogen, der er blevet valgt, fordi de ved sindssygt meget om et eller andet område. Og så er der rigtig mange, der faktisk siger til mig til at starte med, til mit allerførste møde med dem, så siger de, jeg forestiller mig 12 slides. Ja. Og så siger jeg, okay, jeg forestiller mig, at det ved du ikke noget om endnu. Fortæl, hvad du, altså lad os nu finde ud af, hvad vil du med det her? Hvem, altså den her målgruppe, hvad kan de bruge det her til? Så et andet godt råd er at være meget mere fokuseret på budskaber, og glemme det der med slides lidt. Jeg har hørt nogle frygtelige huskeregler omkring sådan noget med, du ved, max 7 slides per et eller andet. Altså, der er ikke noget slide per minut ratio. Det giver simpelthen ikke nogen mening at tale om det, fordi det vil være så afhængigt af konteksten. Ja. Jeg har set nogen, der har talt i 3 timer op ad en slide, fremragende. Mm. Og jeg har set, jeg så en marketingboss, som skulle indlede en konference her. Jeg tror, han havde 69 slides til 11 minutter eller sådan noget. Altså, okay. Og det er jo enormt mange slides per minut. Og det var fremragende. Altså, det er mere for at sige, du kan nok se inden for det spænd, det giver ikke nogen mening. Ej. At tale om, hvor mange slides per minut kan vi kapere. Fordi det handler om, hvad vi har på dem. Og er det så igen tilbage til, at folk er begyndt at bruge PowerPoint på alle mulige måder som redskab, ikke har tænkt? Det vil sige, nu skal jeg forberede min præsentation, så åbner de PowerPoint, yes. Og så bruger de PowerPointen til at præsentere sig frem for at lave præsentationen og bruge PowerPoint til at fremhæve nogle pointer. Lige præcis, ja. Det, altså, PowerPoint er det, der også masser af forskere, der har en helt klar holdning til. Altså, især amerikanerne har brugt rigtig meget tid på det. PowerPoint er et super dårligt værktøj at tænke sig om i. Jamen, okay. Det må man bare sige, kan du uddybe det? Ja, det er lavet, som er, altså hele softwaren er lavet til, at du kan hænge et eller andet op, du gerne vil vise. The power to point, det er egentlig et udmærket ord, jo, kan man sige. Okay. Så det fungerer sindssygt godt, som du ved, her er processen, eller hvis jeg skal fortælle dig, hvad en cloud service er, så har jeg illustreret det her. Eller en metafor, du ved, hvis man skal vise et eller andet med, vi er travlt, at man så viser et eller andet billede af, lad os sige, en cykelrytter, der racer ned ad et bjerg, eller altså, det er lidt svært på stående fod at finde på noget rigtig elegant, kan nok høre. Men du ved, sådan noget, hvor PowerPointen løfter dit budskab til en ny dimension, jeg ellers ikke havde haft. Ja. Det virker PowerPoint godt til fremragende til. Ja, ja. Og i øvrigt, parentes bemærket, Prezi Keynote, alt det andet knald, som vi kunne pakke det ind i. Det handler jo ikke om softwaren. Men det er vildt dårligt som et redskab for dig til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil sige. Så det er langt de fleste mennesker gør. De åbner PowerPoint, og så begynder de bare på, du ved, på slide 1 og sidder og skrive alt det, de skal huske at sige. Fordi det bliver deres notesværktøj til deres oplæg. Ja. Virkelig dårlig idé. Hvis man skulle sige nogle konkrete ting om, hvordan man sikrer sig, at præsentationen understøtter ens budskab, frem for at kede folk ihjel, eller hvad det nu måtte være. Kan du prøve sådan at vende den lidt rundt, så jeg ved, vi har selvfølgelig berørt det en lille smule. Hvad er nogle konkrete ting, man kan tænke, skrøster at gøre her? Jamen, jeg synes jo til at starte med, at det er vigtigt, at fokuserer meget på at finde ud af, hvad har man på hjerte først. Altså, så i stedet for, folk åbner tit PowerPoint, som vi talte om, og begynder at hakke ting ned, der vil jeg jo sige, bruge 75% af tiden på at finde ud af, hvad er det egentlig for en forandring eller følelse, eller hvad er det, du gerne vil give folk, der sidder og lytter på. Det vil jeg bruge tid på. Ja. Og så kan man så bagefter der begynde at sige, hvordan, hvad vil jeg så gerne have hængende bag ved mig? Men jeg vil simpelthen udskyde PowerPoint til det allersidste altså forarbejdningstrin, kunne man næsten sige. Ikke? Ja, ja. Så virkelig tænke, hvem sidder foran mig? Det er jo sådan en kerneretorisk overvejelse. Hvem er min målgruppe? Hvad ved de i forvejen? Hvad interesserer dem? Hvad provokerer dem? Alle de der ting for det her vejen. Og så strikker man noget sammen, der giver mening. Og så til allersidst, så siger man, hvad vil jeg gerne have hængende bag ved mig, når jeg fortæller dem det? Ja. Så i virkeligheden udskyd PowerPoint til langt senere, end de fleste mennesker bruger det. Ja, det giver super god mening, for jeg tænker, at der er vel ikke, det kan du hjælpe mig, du har set flere præsentationer, end jeg har, men så du kan hjælpe mig her. Der er vel ikke nogen, der nogensinde har tænkt, det var et virkelig godt oplæg, men jeg kunne godt have brugt nogle flere slides. Nej, der givet, der havde været nogle, der havde 30 flere slides, der bare løftet det niveau. Men der er eddermame mange, der sidder hver evig eneste der og tænker, stop nu med de slides. Ja. Jeg har tænkt rigtig meget over de sidste 10 år. Hvorfor er PowerPoint så voldsomt udrullet? Altså, hvorfor er der så mange PowerPoint-præsentationer? Og jeg tror, det er, fordi det er afsenderbelejligt. Ja. Altså, det er, fordi det er speaker-friendly. Altså, det er, at det er nemt for os, hvis vi skal tale til andre, at stille os op og læse op. Mere eller mindre læse op af noget, vi har hængende bag ved os. Bevares, jo bedre du er til at formidle, jo mere frit kan du tale. Men problemet er det samme. Du har taget noget materiale med, der er for din egen hukommelses skyld. Ja, ja. Det er en kæmpe sygdom med PowerPoint. Ja. Så jeg synes jo, de gode præsentationer, hvis vi skal være lidt mere konstruktive end hele tiden at lede efter fejl, selvom det ligger også nært, ja. Så vil jeg sige, det er dem, hvor at præsentationen smelter fuldstændig sammen med formidlingen, hvor du slet ikke tænker på slides, men hvor du bare tænker, gud, det lad os sige, ham Peter taler om, det er lige det, jeg ser et billede af nu. Altså, hvor man bare tænker, at det, du er fuldstændig i flow, kan man sige. Ja. Det er virkelig gode præsentationer. Når nu vi kan slå fast, at vi mange, der har prøvet at sidde og tænke, please, færre slides. Please, lad nu være med at proppe fondstørrelse et eller andet. Ingen kan læse på 20 meters afstand op. Det har næsten alle på arbejdsmarkedet tænkt. Hvorfor i alverden bliver det så ved med at blive lavet? Altså, hvordan kan det være, at alle folk tænker det, og lige starter, de selv kommer op på scenen, så cramper de, og nu ved jeg, det er jo ikke alle, der gør det, men vi ser det jo ofte alle sammen, at der er for mange slides, og der er for meget inde på slidesene. Hvad er det, der sker i knolden på de mennesker, der præsenterer? Jeg tror, det først og fremmest skyldes, at folk er travlt. Så det vil sige, at der er simpelthen ikke forberedelsestid nok, eller det er der jo, når jeg går folk på kling. Det er kun et spørgsmål, det er vigtigt nok. Det er jo prioritering, basically. Så når jeg hjælper folk og træner dem, så siger de sådan, det der princip, det kunne jeg også godt, men du ved, det er urealistisk, det har jeg ikke tid til, hvor jeg siger, hey, det er ikke, altså, jeg taler ikke om, hvad du kan nå. Jeg taler om, hvordan det kommer til at virke. Så må du jo selv vælge, om det er vigtigt nok for dig. Ja. Så jeg synes jo også, man skal kigge lidt. Altså nogle gange, når jeg træner topledere, hvor jeg tænker lidt på, der står 500 medarbejdere foran dig, og du har ikke tid til at lave, at bruge de sidste 2 timer på at få materiale til at spille. Det synes jeg jo er en åbenlyst dårlig business case, var jeg lige vil sige. Ikke? Fordi du vil kunne rykke folk så meget mere, ved lige at have løbet igennem en ekstra gang. Ja. Og det er så tydeligt for mig at se, at gode præsentationer, det flytter markedsandele, og det giver medarbejdere glæde. Altså alle de ting, vi gerne vil i virksomheder. Ja. Jamen det god formidling er super vigtigt på tværs af alle de funktioner, der er i sådan kontorlandskaber. Ikke? Ken Hansen fremhæver folks faglighed som en af grundene til de mange slides med mange bullets på. For når interesserede fagpersoner skal fortælle om deres eget emne, så er der altid mange gode grunde, og så er alle studierne og alle årsagerne jo relevante. Bare ikke for modtageren. Folk vil rigtig gerne sørge for, at folk får det hele med. Ja. Så der er helt klart i præsentationsmarkedet, hvis vi kan kalde det, en virkelig dårlig forståelse for modtagerens viden på området, og ikke mindst interesse for, hvad vi taler om. Altså, så man tænker, det her, det er alle helt pjattet med, så nu vil jeg, du ved, gå 20 minutter over tid, og give dem meget mere, end de behøver. Så jeg bruger en stor del af min arbejdstid på at sige, behøver du det der? Nej, det gør jeg nok ikke. Hvad så med det der? Nej, nok heller ikke. Så jeg er sådan en, du ved, manden med leen, var jeg lige ved at sige, der virkelig fjerner ting. Altså, præsentationer bliver klart bedre af, at man fjerner elementer. Ja, hvorfor gør de det? Jamen, det er fordi der er et misforhold mellem dine intentioner og min kognitive kapacitet, så det vil sige, at du overvurderer simpelthen din modtagers evne til at kunne forstå det, vi taler om. Ja. Så lad os nu antage, at jeg er Peter, og jeg nåede ikke at lave den præsentation, men jeg ved nu, at jeg om 48 timer har en vigtig præsentation, som enten skal flytte markedsandel eller synspunkter internt. Hvordan skal jeg gribe det her an? Jamen, jeg vil helt klart sluk for computeren, du ved, put computeren ned i tasken, put tasken ind i skabet, rulle skabet ud på gangen. Altså, det har intet med PowerPoint at gøre. Det handler om, at du skal finde ud af, hvem er min målgruppe, alle de der standard ting, som er gode i formidling. Retoriske overvejelser, kunne vi kalde dem. Så finde ud af budskab, vinkling, men også det der med at scope det, tror jeg, projektlederne ville kalde det. Altså afgrænse emnet. Hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt? Og nu er der allerede gået en dag med det, måske. Ja. Altså, i virkeligheden vil jeg gerne have folk brugt endnu mere tid på konceptudvikling end på slides. Ja. Så vil jeg også allokere noget tid til levering. Simpelthen øve sig på at sige det. Det er jo et fortal, at nu nævnte du tæt tidligere. Ja. På tæt-scenen har folk jo øvet sig 1000 gange. Det er jo derfor, tæt-taler tit er gode. Det er fordi, de har gjort det mange gange. Så jeg møder rigtig mange mennesker, der siger, om du viser mig et eksempel med Jobs eller Obama, eller med, det er jo klart, de er gode. Sådan, ja, det er fordi, de har 10.000 repetitioner. Ja. Altså, selvfølgelig ser de godt ud på scenen. Og tæt-talerne er også ofte gode, fordi de har øvet sig rigtig meget. Så jeg synes jo, at det, du kan gøre, er også at prioritere levering. Hvordan vil du sige det? Så rigtig mange har siddet og skrevet en masse knald ind på deres slides, og så har de aldrig sagt det. Ja. Og de har aldrig tænkt over, hvordan de vil bruge rummet. Og de har ikke prøvet at klikke sig igennem det med det talte ord. Nej. Så det var noget, jeg ville fokusere på. Altså, ja, hvis man skulle hæve sandsynligheden for, at det bliver en succes. Ja, det er det. Ja. Og det er helt konkret, det er, at man går ind i et rum, eller stiller sig op i sin computer og trykker lidt sådan lidt prototypagtigt, mens man prøver at holde det for en person, eller for væggen, eller hvad det måtte være. Ja, så du ved, i sportens verden, så er der rigtig mange, der siger, du ved, nej, Cristiano Ronaldo eller sådan noget, han er rigtig god til at ramme lige op i krogen hver gang. Ja, det er, fordi han sparker 10.000 frispark om ugen, eller hvad ved jeg. Altså, selvfølgelig bliver han god til det. Ja. Men når vi siger præsentationer, når vi siger præsentationer, så øver folk sig ikke. De spiller kun kamp, hvis vi skal bruge den analogi. Ja. Så det vil sige, at de stiller sig bare op og leverer noget, de aldrig har kørt igennem. Så selvfølgelig bliver det bedre, at du lige sætter din telefon op i vindueskarm i det tomme mødelokale, hvor du lige har løbet det der 20-minutters oplæg igennem, fordi så kan du jo se, at du står og kigger for meget på sliden bagved dig, og at du måske skal have noter med i hånden, i stedet for at kigge på det, der hænger bagved dig. Og du kan se, at du ved, står på en akavet måde, eller du kan høre, at du ikke taler højt nok, eller alle de der ting, som helt almindelig træning vil få frem i lyset. Det er virkelig ikke raketvidenskab, det her. Nej, det er det der fantastiske ved det, at man rent faktisk med 20 minutters øvelse, rent faktisk gør det bedre. Og det er vel egentlig et af de vigtigste råd. Prøv det af, og så se, hvordan det fungerer. Jeg synes, at træning er meget undervurderet. Og her mener jeg ikke træning i, at man skal købe kurser og sådan noget, men bare øve dig. Ja. Altså prøv lige at køre det igennem et par gange. Jeg synes, at kvaliteten, hvis vi skulle tegne en sådan, så ville den være stærkt stigende efter bare et par repetitioner. Det er tydeligt, hvor meget, og hvis man får god feedback af en kollega, der lige ser det, og siger, hey John, ikke for noget, tror du, Peter, den pointe? Peter, undskyld. Ja. Det er en anden. Nå, okay, ja. Det er et andet problem. Nej, men det, behøver du at sige det her? Tror du ikke, de ved det? Jo, det er måske en god pointe, ikke? Altså, så man får god hjælp fra kolleger. Det synes jeg, dem, jeg træner, der bliver allerbedst, det er dem, der får sådan en træningsmentalitet ind i deres præsentationer. Og det behøver ikke at være noget, du ved, der ligger din arbejdsuge ned. Nej, nej. Hvis man skal prøve sådan lidt, inden vi går i gang med mit ønske om noget firkantet lovgivning. Ja. Hvis man skal prøve sådan at gå sådan lidt op i, undskyld mig, klichéen med helikopteren. Mm. Jeg er flere steder, hvor man forsøger at, simpelthen fordi man kan ikke stoppe den tsunami af slides, der vælter ind over alle. Og alle folk vil gerne simplificere, hvad med effektiv. De ser PowerPoint som et af de der under, vi rygdækker os, vi producerer for meget osv. Så jeg er i mange steder, hvor store C25 virksomheder i deres direktioner simpelthen begynder at sige, når du præsenterer for direktionen, det ved jeg Novo, så må du ikke bruge slides. Færdig. Mm. Hvad synes du om sådan noget? At man, det er vel også et forsøg på at prøve at sige, hvad vil du gerne fortælle mig? Ja, jamen, jeg synes, altså, det er et godt princip i virkeligheden, fordi det flytter fokus fra slides til budskaber. Den kan jeg i virkeligheden meget godt lide. Vi skal jo så bare arbejde på, ikke, at vi flytter det til noget andet skriftligt tungt. Altså, men jeg har et handout med. jeg har ikke PowerPoint, men jeg har printet Word, som jeg nu vil stå og læse op af. Jeg kan godt lide det i princippet. Altså, det er 5, 6, 7, 8 år siden, at de første byråer, det er jo tit sådan, du ved, reklamebyråerne, der er et first mover på det nye. Det var sådan noget, ikke nogen PowerPoint. Wow, de moderne. Ja. Og det er mere og mere nu, fordi folk er sygt træt af at sidde og se på slides. Men jeg må holde fast i, at det er jo ikke PowerPoint som software, der er problemet. Nej. Det er den mangelfulde forståelse af genren i virkeligheden. Ja. Og der tænker jeg bare det her med, at nu har vi jo gode folk som dig, og andre, jeg kender også, er dygtige til at hjælpe folk med præsentationer, men vi må vel også bare konstatere, at i jeres hær er for lille, eller hvad? Jeg kan jo ikke se nogen forskel på for 10 år, nu kan det være, at jeg dømmer så meget. Nej, mere, så jeg jo heller men du har fuldstændig ret. Det er en uudslukkelig brand. Altså, hvordan føles dit arbejde? Er det ikke meningsløst, så er det jo, men prøv at forestille dig at leve af at sælge den ydelse. Det er simpelthen rigtigt nok. Det er jo en brønd, der er bundløs. Ja, jeg vil sige, der er virkelig, virkelig mange præsentationer, og jeg ser, der er masser af virksomheder. Hvis vi skal male med den helt store pensel, så vil jeg sige, marketing, kommunikationsafdeling og sådan noget, har ofte en lidt bedre forståelse for sådan noget med målgrupper og sådan noget. Der ser jeg rigtig mange virkelig gode præsentationer. Ja. Også nogle sælgere, som er knivskarpe på det. Man kan sige, der hvor det er traditionelt, igen, der er masser af undtagelser, der bekræfter den regel, men der er i IT-verden, ingeniører, igen forskere, altså der hvor viden er meget tungt. Ja, meget teknisk. Ja, teknisk. Der bliver det for mange virkelig, virkelig svært, fordi de mangler hjælp til at forstå, at PowerPointen er noget andet end den afhandling, du har skrevet om det. Men så snart, jeg oplever, at man bliver ret hurtigt ret meget bedre til det, så jeg sagde det før, jeg synes ikke, det er raketvidenskab, men det handler om lige at sige, hvad er det egentlig, jeg vil med det her? Ja. Og så være meget mere på modtagerne, end på sin egen bekvemmelighed. Ja. Så det kan godt være, at du føler, at det reducerer din forberedelsestid. At du bare skriver alt det, du skal huske at sige på sliden. Men du taler forhåbentlig for at give en værdi hos dem, der lytter. Jeg vil så gerne have, at folk bekymrer sig mere om deres publikum, end deres egen mangelfulde... Ja, i virkeligheden så handler det om at skrue ned for PowerPoints vigtighed, for at få det til at fungere på en eller anden måde. Absolut. Ja. Og jeg tror også, det er grund til at spørge det, fordi jeg er jo egentlig principielt sådan ret stor tilhænger af, at man samtidig bliver lidt firkantet, så kan folk skulle selv omgås den lille smule, om så det skal være aldrig, eller... Men det her med, at man prøver at begrænse det... Fordi min tanke er også, de steder, hvor jeg har set folk sige, vi gider ikke se præsentationer på over 10 slides. Ja. Så tænker jeg, så er der jo nogen, der er nødt til at forholde sig til, skal jeg bruge det her slide, eller skal jeg ikke bruge det? Den samtale er du nødt til at få, hvis man begynder at blive mere firkantet. Ja. Jeg er godt klar, at det er en dum regel at lave, hvis 11 slides er det perfekte. Ja. Men problemet er, når du uendeligt, jeg går ikke ud fra PowerPoint, har en grænse. Har du sådan en, hvor den siger, okay, nu må du sige, nu må du gerne stoppe. Hvor lang tid skal du holde? Altså, jeg har engang fået den der dialogboks, der hedder, gider du styre dig? Jeg tænker, tilbage til det med, der er nogen, der klager over, at der har været få slides. Jeg tænker, vi er jo nødt til at tvinge folk, når du eller andre gode mennesker står derude med dem. Ja. Så vi er jo nødt til at tvinge folk til at reflektere over, skal jeg have det her slide med? Det virker så banalt og sådan inconsequential, men når vi ganger og adderer alle de slides, så er det jo i min verden et kæmpestort produktivitetsproblem, arbejdsmiljøproblem osv., at det vælter rundt. Ja, men det var en lang intro, men jeg synes stadigvæk, det er dårligt råd. Super. Tak for godt langt argument, men jeg er stadig uenig. Og jeg vil også gerne sige, hvorfor. Fordi det, der sker i praksis rigtig mange steder, det er, at man så bare tager den samme mængde data og går ned i fondstørrelse og skriver ud i maven. Altså, så det kan godt sige, det er. Jeg oplever faktisk helt alvorligt rigtig mange steder, at man simpelthen bare maser flere ting ind på sliden. Okay. Så hvis slide-antal bliver definitionen, jamen så vil det blive, så vil du bare, altså så skriver du bare fondstørrelse 4 i stedet for 18, ikke? Så man kan sige, jeg deler helt 100% din holdning, at det er en væsentlig samtale at have. Du bliver nødt til at udlade noget, men jeg vil langt hellere tale budskaber end slide-antal. Ja. Fordi jeg har set fremragende slides, slide-decks, som du ved, lige havde 10 slides mere, men det var lige det, vi havde behov for. Så når nu du siger nej til min sådan fascistiske, primitive tilgang, hvad i alverden gør vi så? Vi kan ikke hyre dig hver gang. Hvordan? Det var ellers... Var det du byggede op til? Jeg har ikke andet. Jamen, hvordan gør vi? Altså, der sidder en masse mennesker, der har hørt dig eller hørt andre. Ja. Alle ved godt, at vi bruger for mange slides, men det sker alligevel. Mm. Og jeg har ikke noget heller svar på det. Jeg selv tænker bare, hvordan hjælper vi hinanden? Jeg er også selv forfærdelig. Hvordan hjælper man hinanden til det? Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om at sige, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det i dag? Altså, hvad er det, de skal, du ved, nikke til, eller hvad ved jeg? Og så kun have elementer med, der understøtter lige præcis det. For jeg oplever, at med det simple spørgsmål til en fremlægger, at den slide pinedød vigtig for den her overskrift, du har, eller den her intention, så svarer meget ofte, nej, egentlig ikke, men jeg vil også gerne vise. Ja. Så jeg tror, hvis man kan holde fokus, så tror jeg, at det er vigtigt. Ja. Og om det så er på X eller Y antal slides, det er nok mindre vigtigt. Ja. Okay. Og så det andet, vi talte om før, timing, altså simpelthen at kæle for, nu viser jeg dem det, så vil jeg gerne vise dem det. Altså at man tænker mundtlighed, at man tænker fremlæggelse, det er en mundtlig overleveret viden, altså, og ikke skriftlig afrapportering, der bliver læst op foran andre mennesker, som vi desværre meget ofte ser. Ja, min drøm for samtalen med Ken Hansen var jo egentlig også at få sat nogle regler, et eller andet kodex op for den gode præsentation. Men allerede her i samtalen, der kunne jeg måske godt mærke, at vores gamle venskab for retorik slet ikke var nok til at få mine pointer igennem uden en masse modstand. Nu tabte jeg på en konkret grænse på, hvor mange slides man måtte bruge, men jeg havde flere ting i skuffen i posen, som jeg gerne ville forbyde, så jeg begyndte med at spørge til vittigheder på slides. Hvordan har vi det med vittigheder, vi skriver op på vores slides? Jeg synes meget ofte, det virker utroligt dårligt. Altså, jeg ser sjældent, at det virker faktisk for at være helt ærlig. Det er en god Dilbert. Halvdelen af alle præsentationer har en Dilbert-cartoon med. Jeg har en Dilbert med sindssygt mange post-its i. Altså her der til alle, og jeg har ikke rigtig brugt det, fordi det der problemet er jo netop, som vi talte om med mundtlighed, er, at jeg har læst den før, du har, du ved, eller hvad skal man gøre? Skal man sige, kig lige her, eller... Det er det, der kan fungere, så står folk, de åbner, og står de og så griner nogen, dem, der læser hurtigt, griner først, og nogen kan ikke se det, fordi det sidder for langt. Jeg har set nogle gange, den er virkelig sjov, skulle man bare lige få den op, så kan man lige få en pause selv, og det er jo ofte tilbage til, så kan man lige kigge, hvor i alverden vejer henne, eller et eller andet, ikke? Nå, det er jeg glad for. Jeg synes sjældent, det virker, det må jeg skulle sige. Jeg vil gerne lige styrke det og sige, det er forbudt fra nu af. Det bliver et nej. Ja, det bliver et nej til den. Hvordan har vi det med effekter i PowerPoint, Ken Hansen? Ting, der kan flyve ind fra siden og snore ind og komme, du ved, sådan en bølge, sådan en bullet, der flyver ind fra siden. Hvordan har vi det med det? Jamen, rigtig godt. Godt? Ja. Men ikke med lige de sidste, du nævnte der. Du skal regne med, at effekter eller animationer, som det rettelig hedder, dækker jo over mange forskellige ting. Mm. Og hvis i den meget simple ende, altså appear eller fade på engelsk, hvis du har dansk software, så er det vis eller udton, de er jo meget, meget enkle. De giver jo netop den timing, som vi talte om før. Du klikker, og så kommer noget frem. Så min varmeste anbefaling til den type animationer, så er der også forskning, der har forsøgt at kortlægge, hvad betyder det for en formidlingssituation. Jeg tror, det var nogle revisorstuderende, en stor gruppe af respondenter, som fik altså et sæt præsentationsmateriale, hvor ting fløj ind, og du ved, og lydeffekter, og virkelig knald på. Og et andet sæt af respondenter, som fik det samme budskab, men bare hvor det kom helt enkelt. Og det, man kunne se, var, at der var en signifikant større forståelse i den anden udgave, altså der, hvor det kom enkelt. Så det er helt klart igen noget med, du ved, kognitivt load. Hvor meget kan du overskue? Og det skulle jo ikke så gerne være sådan til Peters næste oplæg, at man sidder og tænker, kan vide, hvordan sliden skifter næste gang? du ved, bliver det med whirlwind eller shrink from bottom? Origami, det er min yndling, det vil jeg gerne afsløre nu. Origami, er det? Ja. Det er sådan, hvor at sliden skifter ved, at den folder sammen til en fugl, der flyver væk. Hvorfor har jeg ikke brugt den? Ja, det kan være, det er lige det, du mangler. Okay, ja, det glæder mig til. Så altså, men jeg vil sige, det virker sindssygt godt, de enkle, men der er ret mange indikationer af, at det ud fra sådan et kommunikationssynspunkt forvirrer mere, end det gavner med larmende animationer. Keep it simple. Nå, og man kan sige, ud fra et æstetisk synspunkt, og her, altså det andet er ikke smag og behag, det er jo hardcore forskning, men jeg vil sige, ud fra et sådan æstetisk synspunkt, er det jo også meget sådan, du ved, late 90's, altså man tænker, at ting sådan bum, altså sådan hopper ind. Så det bliver jo sådan lidt Benny Hill-agtigt, synes jeg. Altså, jeg synes, det er en god metafor. Ja, jeg synes, det skal man holde snitterne fra. Det virker amatøragtigt, simpelthen. Ja. Så har jeg sådan noget lidt her, når vi er nede i do's and don'ts, eller helt nede i. Hvordan har vi det med sådan noget tak for i dag slides, og nu er det frokost med en kaffekop, der damper lidt, eller så er der en opgave, hvor der så står opgave, eller... Ganske udmærket. Den vil jeg gerne lovgive ja tak til. Du kan godt mærke det, ikke? Jeg havde forventet den helt store regelbog, så vi sammen kunne forbedre vores præsentationer, men Ken er slet ikke så samarbejdsvillig, som jeg havde forventet. Men som topdommer har man måske heller ikke nødvendigvis et behov for at være populær i alle samtaler. Problemet er, at Ken havde nogle ret gode argumenter for sine synspunkter. Grunden til, at det kan virke ganske udmærket, er, at det er jo metakommunikation, som per definition er godt. Altså, så vi ved, at strukturer kan være rigtig fint, så det, at der kommer sådan en, lad os sige, opgave, står der bagved dig, så har du muligheden for ligesom at rammesætte, okay, det jeg gerne vil have til nu. Det eneste, jeg kunne være lidt nervøs for, det var, at opgaven stod beskrevet bagved dig. Altså, nu skal jeg lave en opgave, så bliver der noget knald, så sidder jeg og læser i stedet for at lytte til dig. Men hvis du har en breaker, som giver dig, som også husker dig på, som fremlægger, nu skal jeg i talesætte opgavens karakter og de læringsmål, der er med den, hvis nu det var læring. Det kan vi have ganske udmærket, faktisk. Okay, så skelnen her, det synes jeg er lidt væsentlig skelnen. Skelnen er, igen ud af kontekst, at det er godt at bruge som meta, som break, men det er dårligt at bruge som instruktion, især hvis jeg står og instruerer foran det med hele teksten smadret i hovedet. Det var meget præcist. Ligesom dig på forsiden af din bog. Lige præcis. Det er det, vi ikke skal gøre. Gør det endelig ikke. Lige præcis. Så aldrig noget, der larmer eller tager fokus væk fra dig, der formidler. Og hvis du har noget, der står, så bliver du nødt til at bruge det. Altså, så skal du sige, opgaven er lidt kompliceret, så jeg har skrevet den ned, den kommer her. Klik. Ja. Og så hold din mund og gå træd til side, eller folk læse det. Det fungerer ganske udmærket. Det er jo et handout, bare hvor man har sparet papiret, ikke? Ja. Og det er også en god, jeg kan også huske noget forskning, ikke i detaljer, så det kan være, du kan korrekse mig, men netop det der med, at hvis man står og forklarer noget, der står på PowerPointen, så kan folk huske mindre, end hvis jeg kun forklarer det, eller bare viser dig det. Lige præcis. Ja, det trækker simpelthen, at det bliver simpelthen mere forvirrende. Og det er jo nogle af de, eller det fundament, som PowerPoint-forskningen står på, det er jo, at hvis det bliver redundant, hvis det bare er, du ved, her står der noget, jeg også står og siger, der er rigtig mange, der tænker, nej, så får vi det jo ved flere læringsstile, eller, du ved, så kan jeg enten, men der er jo ikke nogen, der siger, om jeg er primært auditiv, så nu vil jeg, du ved, lukke øjnene og sidde og lytte, det er jo ikke sådan, det fungerer. Så man bliver simpelthen forvirret Og der bliver det der lidt overload af de to kanaler, der er den verbale, ja, og den auditive. Ja, men det giver super god mening. Eller den visuelle og den auditive, ja. Så har vi en ting, som jeg jo stadig støder på, og jeg er også selv forfærdelig, så jeg håber ikke, at folk de oplever, at jeg dømmer, men jeg tænker virkelig meget over de her små ting også, for at få det til at fungere, når jeg selv præsenterer. Kan vi tale om nogle minimumsfonde, altså fondstørrelser? Ja, der er nogen, der har, du ved, givet sig i kast med sådan noget med minimumsfond, sådan noget med afstand til lageret gange med et eller andet, du ved. Åh gud, det skal vi ikke. Nej, altså fondstørrelse 41, hvis de er 5 meter fra os. Ja. Altså læsbarhed er jo selvfølgelig vigtigt. Det er jo, ja, sådan en hygiejnefaktor. Du bliver nødt til at kunne se, hvad der står. Men derudover vil jeg sige, at det her problem har vi jo i virkeligheden løst, hvis du har gjort det andet, vi har talt om. Nemlig kun brugt PowerPointen som en plakat bagved dig. Fordi så er det med meget stor sandsynlighed ikke brød tekst, der står. Og så er det slet ikke nødvendigt med en minimumsfond, fordi du har slet ikke de der lange tekstpassager. Nej, hvis jeg stopper, du siger brødtekst her. Altså, hvad er det, der er sket her, hvis jeg har brødtekst? Eller hvordan kan du lige forklare det? Men det mener jeg bare, at hvis alt det, du skal huske at sige, står derop, du ved, de der lange, udmavne bullets, du ved, til næste år skal vi kigge på, bla bla bla, det vil afstedkomme, eller tallene er baseret på 2018-modelleringer. Altså, alt det der, det er jo det, du siger, og ikke det, der skal stå. Så hvis du kun har PowerPointen bagved dig som et visuelt hjælpemiddel, så er vi jo aldrig nede i en fondstørrelse, hvor det overhovedet kan blive et problem, fordi så ser du det mere som en plakat. Så meget af det, jeg gør i mit arbejde, det er at fjerne ting, og de ting, der virkelig er nødvendige, dem puster jeg meget op i størrelse for folk. Ja. Jeg siger, hey, prøv lige at gøre det 8 gange større. Sådan, så det ligner mere, du ved, sådan en, du ved, boom. Og jeg går næsten ud fra, at med antal bullets, så er det samme svar. Ja, altså der er sådan nogle hårdrejsende, du ved, håndbøger på området, hvor du ved, max 7 bullets per slide, og jeg tænker, er 7 markant bedre end 6 og dårligere end 8. Det er helt grebet ud af den blå luft, de der tal. Og det samme gælder antal ord per bullet osv. Så de regler bliver vi nødt til at glemme. Og så i stedet for at kigge på, hvad er det budskab, som du bare skal have med, så kan det godt være, at der nogle gange skal være 10 punkter på en liste, fordi det er de 10 ting, folk skal gøre. Og andre gange, så skal der stå én ting. Så jeg synes, nej, ikke antal bullets. Det giver ikke nogen mening at tale om det på den måde i hvert fald. Nej. Hvis nu jeg kun har 15 minutter til at forbedre min vigtige præsentation, jeg skal holde om en halv time. Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg file på, der giver mest værdi? Jeg synes, at det sted, hvor man får mest værdi for sin investering, det er i storyline, eller disposition, kunne man kalde det, disponering af stoffet. Altså, hvis du er fuldstændig skarp på, hvad er mine elementer, og hvorfor kommer de i den rækkefølge, det synes jeg er værdifuldt. Og jeg synes, at fremlæggere, som har en rød tråd, fremstår klart mere kompetente, det bliver nemmere at forstå. Altså, der er kun gode ting at sige om det. Så hele den der, du ved, metakommunikation, kunne vi kalde det med et fint ord, men at man ligesom siger, du ved, der er 3 ting, jeg gerne vil igennem. Du ved, den første er, nu vil jeg ikke tale mere om den. Den næste, og det kan slidesene jo underbygge, du ved, med en agenda, der viser, nu har vi dækket punkt 1, 2 og 3, vi mangler 4'eren, eller hvad ved jeg. Jeg synes, at struktur er virkelig noget, der kan løfte præsentationer markant, så det tror jeg, jeg vil bruge tiden på. Ja, det var den første episode i den her nye sæson af Adfærd. Jeg håber, at samtalen kan inspirere dig til bedre PowerPoints og præsentationer i fremtiden. Inden jeg slipper dig for denne gang, så vil jeg faktisk lige høre dig om noget. Jeg vil høre dig, om du ikke har lyst til at gå ind og rate den her podcast, mit lille Conamorte-projekt. Du kan rate den i iTunes eller på din app, eller hvor du ellers gør sådan noget. Det vil hjælpe andre mennesker til at finde den, og det vil jeg sætte stor pris på. Men uanset om du vælger at gøre det eller ej lige nu, så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Vi ses i næste uge. Hej du!